राम। यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 30 जनवरी 1993 को दोपहर लगभग 3 बजे बीकानेर में हुआ। राम। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु शरण गौरेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। थोड़ी सी सच्ची जिज्ञासा हो तो भगवान पिघल जाते हैं। जैसे बच्चा भूखा हो और याद करता हो तो दूर बैठी माँ के दूध आ जाए। ये आपके दृष्टि या नृष्टि पता नहीं, हमारे दृष्टि है बात। दूध आ जाए तो हमारी आंगुल दृष्टि आती है। आंगुल जैसे गाय भैंस भेड़ बकरी के दूध आता है ऐसे हमारी माँ के दूध ऐसा नहीं आता है। बस तो एक से डाव एक इनके कई से डाव कई फोड़ा भाई ऐसे ही भगवान के सामने सच्ची पिपासा सच्चे जिज्ञास जावे तो भगवान किसी धारा छूटती हो दूध की। गाय भैंस की चढ़ी छोड़ देखते तो यह है और मन में आती है कि हम तो चाहते भगवान चाहते नहीं, हम तो कहते हैं भगवान सुनते ही नहीं। लोग तो ऐसा समझते हैं परंतु भगवान की कितनी मन में है कितनी सुनाने की कितनी करते नहीं। संत महात्माओं की भी इस बात सुनी हमने उनकी जितनी यानी उतने हम हमारे चार नहीं है उतने दिन के चार ना है भीतर में। बहुत विशेष सर तो भगवान का हृदय क्यों उमस पड़े एकदम ऐसे उस परमात्मा विषय कुछ भी जानकारी इच्छा हो अपनी कुछ भी थोड़ी सी हलचल हो और उत्कंठ हो तो बहुत बिल्कुल आती बहुत विशेषता। बात तो कमी हमारी उत्कंठा की है वहाँ कमी नहीं है। आपको हमारे ये दिखता है कि हम चाहते हैं भगवान को पुकारते महाराज हम रोजाना स्तुति करते हैं रोजाना पुकारते हैं कहते हैं रोजाना पुकार की जरूरत नहीं है। एक वर्ष एक बात कहते हैं जब लग गज अपनो बल भरसियो नेक सयो नहीं काम, निर्बल वे बलराम पुकारियो आयो अध नाम राम अधरा के बिहारी। एक भगवान की तरफ ही रुचि है। पहले अपना बल था वो लगाया तब तो काफी देर लगी। जब लग गज अपनो बल बरसियो तो नेक से जो नहीं काम, निर्बल में ये हो गया कि मेरे से नहीं होगा, अब तो भगवान ही करेंगे, मैं नहीं कर सकता। तो अध्यनम की सत्ता है, तो वो कमी हमारी है। दरिया दूषण दोष, दरिया दूषण दास में रम नहीं राम में दोष। जल चाले एक पावंडो तो हरि चाले सौ कोस। हमारी उद्घंठा में कभी है कैसी बात बताई। दरिया दूषण दोष दूषण दास में रही राम में दोष। जन चाले एक पावन हो तो हरी चाले सौ कोस। ऐसी इंग्लिश बात है। ऐसी बात है वो बात तो इनसे विलक्षण होगा भाई, मैं रुकना आता नहीं। बात ऐसी है हम जान नहीं सकते, कह नहीं सकते। हमारी बुद्धि बहुत तुच्छ है, बहुत छोटी तुच्छ बुद्धि है। भगवान की कृपा को क्या पकड़े, क्या समझे। ऐसी कृपा अपने साधन कर नहीं सकते। ऐसे साधन भगवान के बहुत पड़े। गीता में कहा एवं बोधा है क्या विदितो ब्रह्मण विद्या ब्रह्मणों को है। ऐसे बहुत से यज्ञ वेद की वाणी में कह गए बोविदा यज्ञ विदता ब्रह्मण वेद की वाणी में। साधन कितने कह सके साधन है, किस किस तरह के साधन है बहुत कहे। कर्मदान विधि सर्वानी सब क्रिया से जाते हैं, परंतु भीतर का भाव होता है वो भावग्राही जनार्दना। भाव भगवान भाव भोगता है, उनकी भाव को ग्रहण करते हैं। माँ के दूध आता तो क्यों आता है, बच्चे का भाव है, माँ की प्रेम है। तो प्रेम तो माँ में जितना नहीं, भगवान में बहुत प्रेम। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं प्रभु मूर्ति कृपा मई है। कृपा कोरी कृपा बनी है, पूछ लो कोरो कृपा ही कृपा सदानंद संदो। प्रभु मूर्ति कृपा मई, भगवान का शरीर कोरी कृपा से बना है, इतनी कृपा बताओ। हम क्या समझे भगवान को। बच्चा माँ के स्नेह को समझ सकता है, अगर माँ के स्नेह को समझे तो गोद में रो नहीं सकता कभी। अरे माँ की खुद मिलवाए हंसने की जगह वो कौन सी मिलेगी इनसे बढ़ कर के। माँ की गोद से बढ़कर कोई प्रसन्नता की गोद मिलेगी, कुछ और मिलेगी। पर न समझने पर भी माँ तो वो कृपा करती अपनी तरफ से, भगवान के तो ये था माम पद ऐसा लिखा है, पर ये तो ऐसा है नहीं, ऐसे हम बहुत विचित है। जितना भाव हो उतना ही भगवान का भाव हो, ऐसा नहीं है। भगवान का भाव विचित्र होता है, अनोखी होता है, मुझे समझ नहीं सकता। ये माता तो जन्म लेने वाली माँ है, ये जन्म लेने वाली माँ में भी इतनी कृपा होती है तो बिना जन्म लेने वाली माँ में कितना होगा। पैदा और नष्ट होने वाली माँ में थी, बच्चे के एक मुंह है, माँ के थन दो है, गाय के चार होते, कुत्ते के छह होते, बताओ। ये भगवान की कृते है जो कोई परवाही नहीं। श्रीधराचार्य ने सुबोधिनी टीका लिखी है गीता पर, उसमें लिखा है आरंभ में मंगलाचरण शेषा शेष मुख्याख्या चातुर्य स्वेक वक्तव्य, शेष के अशेष मुख, शेष के मुख है हजार और एक एक मुख में दो जीव है। तो जीव बोले तो 2000 जीव है, 2000 जीव से बोलने वाली शक्ति भगवान ने एक मुख से कही, वो गीता भरी है। अब अपन गीता जी का अर्थ करें, कितना अर्थ करो बचाओ। जीवा 2000 थे, आनंद 1000 वालों हिजा जीवा 2000 के नाम नाम जप है, आनंद 1000 वालों जीवा 2000 थे। कितनी विलक्षण बात है, ऐसी कृपालु के रहते हुए हम दुख पावे तो कारण क्या है कि उसे विश्वास ही नहीं करते, पुकारते ही नहीं, पुकारते नकली पुकार के समझे हमने बहुत पुकार लिया। भजन तो हम बहुत करते हैं, भजन बहुत होता ही नहीं, भजन बहुत कैसे कर लो, बहुत होता ही। हम मान लेते हैं हमने बहुत भजन किया, स्वच्छता और बहुत मिले, बहुत पुरानी बात है। कलकत्ता में एक सज्जन मिले, वो हमारे को बहुत महत्व मिले, एक भी नहीं मिला, बहुत महत्व मिलकर कहीं मुर्द थोड़ी उठना, बहुत आदमी मुर्द उठाना चाहिए। एक मात्र हजारों कल्याण कर दे, उनको जोर ही नहीं पड़ता। एक मिलने के बाद दूसरा कैसे मिला, तो एक नहीं मिला है कि रात में बसड़ा किसने बांधा था जी, तो क्या हुआ, मेरे को 10 बार उठकर बांधना पड़ा, किसने करी ये भूल, समझिए। हर एक आदमी नहीं समझता, 10 बार बांधना पड़ा तो दूसरी ने तो एक बार ही भूल करी, 9 बार तो भूल तो तुम नहीं करी। किसने भूल करी है, बस आप बांध रहेगी तो मेरे उठकर 10 बार बांधना पड़ा। बात हम समझते नहीं, सो जाने जे गई जनाई, जान तुम्हें तो हो जाए, सो जाने जे गई जनाई, वही जान सकता मरा जिसको आप जनाते हैं। तुम्हारी कृपा तुम्हें रघुनंदन जानत भगत भगत और चंदन। भगत आपका आप कृपा से ही आपकी महत्व को जानता है, अपनी शक्ति से नहीं जान सकता। अभी क्या ताकत बिचारी, इतने में भगवान थोड़े से रीत जाते हैं, जीत जाते हैं। बालक माँ के आगे थोड़ा नाचता है, थोड़ा करते हुए माँ खुश हो जाती है, मामा पुकारता खुश हो जाते, तो उसको खुश हो जाने की मन में रहती है, खुश हो जाऊ खुश हो जाऊ खुश हो जाऊ, अब कुछ भी मत बढ़ जाता खुश हो जाए। ऐसे ठाकुर जी इनसे बहुत बढ़िया बड़ी कर गए, माँ से बड़ी कर गए, प्रभु ऐसी कृपा हुए अत्यधिक कृपा। प्रभु मूर्ति कृपा भाई है, सच्ची जिज्ञासा हो जाए तो देखो एक बात आती है, अपने अपने शक्ति से नहीं आती, उसी कृपा से आती, उसी कृपा अद्भुत कृपा है, विलक्षण एक कृपा है। बात पुकारो, पुकारते पुकारते सच्ची पुकार निकलेगी, नकल से असल बड़ी, नकली पुकार से भी असली पुकार हो जाती है, असली बढ़ती काम हो जाता है। गाड़ी मोटर है, उस मोटर गाड़ी को शुरू करे ना तो सामने वो चाबी घुमाएगी, घुमाते भी से पंख फर चल पड़े भाई चल पड़ेगा। अब एक बार दो बार दस बार घुमाया, घूमते घूमते बीस बार घुमाया, तीस बार खर चल पड़ा, अब किस आटे में चले किस होता है देखा हो चल पड़ा, ऐसे उसे पुकार से पुकार से कभी चल पड़ेगा, आश्चर्य कैसे हो गया कैसे कैसे, वो कृपा है उसकी, तो निमित्त मात्र भव शब्द साथ तो निमित्त मात्र हो जा, मैं आता तुम सही माँ विशेषता, मेरे मारे हुए शत्रु है तू मार दे, निमित्त मात्र तू अपने तरफ से पूरा जोर लगा दे, एक कहानी सुनी कि समानंद जाकर बादशाह से बीरबल की शिकायत करती कि बीरबल आपका ये ठीक नहीं है, तो क्या करो, बीरबल से पूछा भी तेरे पर नाराज है तो तुम्हारे को क्या दंड दिया जाए, उन्होंने कहा दंड दिया जाए तुम्हारे को पूछो, उनका कसूर है ना वो पूछो, बेड़ा हो जाए क्या कि भाई बादशाह तो देने वाला तीर्थ दंड देने वाला खूब देना है, तो कृषा दिया गया एक बीसी, एक बीसी पूरा बीस बहुत आता है जानता हूं, बीस वाले आता नहीं हम देखा, एक बीसी दो बीसी तीन बीसी चार बीसी पांच बीसी, पांच बीसी इकट्ठे पांच बीसी इकट्ठे पूरी एक बीसी कम नहीं है, कम नहीं करती एक बीसी बोलता हूँ, एक बीसी कितनी होती है जोर लगा दे एक बीसी, पांच बीसी पांच बीसी तो वो बहुत ज्यादा हो जाएगा, बहुत अधिक हो जाएगा, पांच बीसी पांच बजे का शोध पांच इस तरह से हम लोग चाल रहते हैं एक बीच करते हैं दो दशा है भगवान की कृपा कितनी विलक्षण है अब कौन कह सके कैसे विलक्षण क्या बात है उसमें भगवान ही जा भजन तो मैं घणो ही की हो घणो भजन हुआ ही नहीं है भजन हुआ जी थोड़ो है संतों ने कहा महाराज ऐसा भजन होता नहीं हमारे हनुमान जी महाराज कहते हैं जानो नहीं कोई भजन उपाय तो भजन जानता नहीं भक्ति आचार्य है तो जानते जितने वो जानते ही नहीं उनको मालूम होता है कि मैं जानता नहीं हूँ भगवान के सामने जाने से वो असर पड़ता है कि कहाँ भजन है भगवान जो उसकी कृपा करते हैं उसके बदले में उस तरह में हमारे कहाँ है ही नहीं इस बात तो अपने साथ जानते नहीं है ऐसी कृष्ण कृपा है भगवान की अलौकिक कृपा है विचित्र कृपा है विचित्र संतों ने कहा है कि अनुभव भगवत भजन का भाग्यवान को है भजन करने का अनुभव के भजन किया जिसमें फर्क पड़ा ये बात बहुत कम आदमियों के समझ में आती है अपने लोगों को देखा जाए तो सत्संग करने से हमारे परिवर्तन होता है तो उतने परिवर्तन से भी ऐसी बात है वो सत्संग का प्रभाव है ऐसा प्रभाव है परंतु सत्संग का प्रभाव है जैसा कौन जानता है वो विलक्षण है हम जानते नहीं अपना जोर लगा देते हम समझ लेते हैं हमने बहुत भजन किया बहुत सत्संग की बहुत जानते हैं बहुत कैसे जानते हो भगवान भगवान ही आनंद हरि अपार हरि आनंद हरि कथा अनंत भगवान अनंत है भगवान कथा अनंत है भगवान यश अनंत है सब तरह से अनंत है अनंत अनंत अपार अपार हमारी छोटी बुद्धि भी सही कहाँ तक पहुंचेगी कहाँ तक विचार पहुंचेगा कहाँ तक हम अठर लगाएंगे शरण हो जाए माम एकम शरणम ब्रज श्रोता एक आश्रो एक बदल एक आश विश्वास माम आश्रित ये तंत्र जतन करें भगवान के आश्रय लेकर के भगवान के शरणों का भगवान शरणों का आश्रय लेकर काहू के बल भजन को काहू के आचार व्यास भरोसे कुंवरी के सोत पाओ प्रसाद भजन को कहू के आचार आचार विचार व्यास भरोसे कुंवरी के सोत पाओ हम भगवान के अब करना क्या रहा कुछ नहीं शरणागति की बात भक्ति में विलक्षण है उसमें करना कुछ नहीं बालक क्या करता है साहब जिससे माँ की दूध आ जाए माँ इतना पालन करे कोई नौकर ऐसा है जो माँ जीते लगे रखे आपकी पैसों से सीमित होती है, माँ पैसे नहीं लेती है, माँ तो हृदय से पालन करती है। तो एक जन्म की माँ और सब जन्मों की माँ वह कितनी बड़ी माँ है, बड़ी माँ है, विचित्र माँ है। और कोई जावे, हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, कोई हो, पारसी हो, यहूदी हो, सद्गुणी हो, सदाचारी हो, दुराचारी हो, पापी हो, पुण्यात्मा, माँ माँ माँ कैसे बाल सब भूल जाती है। कन्हैया ने माँ का बिलोना था ना, बिलोना का चाड्डा कहते हैं, चाड्डा वो सारा फोड़ दिया। आप इतने समझते नहीं, ये माया कुछ समझती है, विशेष नहीं समझती, और कुछ तो समझते ही नहीं। सास गया दादी सासू, दादी से गया हाथ का चाड्डा बिलोना करने का, घी पिया हुआ, अब उतना चाड़ा कैसे, और मैं कह तो कितना घी पिएगा वो, और बड़े लोग हाथ का सारा विदोरो करते थे। बर्तनों की कदर आप नहीं करते, ये करती है। छोटी सी लोहे की कटोरी गिराने से साइड से उठ जाए तो मार गोदम करते, मैं कटोरी कर रही हूँ, क्या कटोरी है। अब कुछ दिख रही है आपको, या इनको दिखता पैसा इतना नहीं दिखता है, कटोरी दिखती है, बदतर है बर्तन। माँ की बात ऐसी है, माँ घी घाल देगी, मन दूध भी थरगड़े भी घर होगा, मलाई नहीं चली जा, सच्ची है। तो घी से विशेष है, उसके बिलोना करेंगे तो घी आएगा, तो मलाई दही रखेगी तो ऊपर ऊपर का दही भी लगेंगे, नीचे तरह रखेंगे काटे के लिए, नीचे का दही कम होता, ऊपर के दही में घी होता ज्यादा, उसको बिलोना कर नीचा कर दी, वो खड़े वास्ते रख लो, पानी का भाग नीचे ज्यादा रहता है, घी का भाग ऊपर ज्यादा रहता है, दही का भाग बीच में ज्यादा रहता है। एक बात सुनी है, कोई माँ दूध गालते ही तो दूध गालते ही थरकन पड़ती, पड़ गई मलाई पड़ गई, आवाज आखाई ओ उठा ले, पड़ गई। आप क्या सुनो, आपको पता नहीं है। ऐसे भगवान कितने विलक्षण है, क्या जा रहे हो। माँ की दया कैसे, कैसा माँ का हृदय कैसा होता है, नहीं जानते, माँ खुद भी नहीं जानती, नहीं जानती तब तो अहंकार हमारा सब पालन हुआ है। तो कोई भगवान का विशेष हाथ हो दुखों में भगवान की कृपा है, लेकिन शुद्ध रूप से नहीं है। जब तक झूठा दुख संताप तिरस्कार अपमान नहीं आएगा तब तक भगवत प्राप्ति मुश्किल है। आपने कहा था, ये कहते कि महाराज जी आपने कहा था कि तारीख 4/7/1947 दौलतबाग अजमेर की सुबह 4 बजे प्रवचन में, जब तक भगवान के मनुष्य भगवान की शरण नहीं होगा, भगवान की शरण नहीं होगा तब तक भगवान नहीं मिलेगा। इसमें भगवान चाहे जैसी परेशान ले सकते हैं। ये कहता है मैं शरण हूँ भगवान की, तो मेरे को कहने क्या जरूरत है। शरण हो भगवान जैसे परीक्षा ले न ले, भगवान परीक्षा लेने की जरूरत नहीं है। भगवान जो परीक्षा देते हैं ना, वो और तरीके है। हम जो परीक्षा ले वो तो और तरीके है। हम लोग तो परीक्षा लेते हैं हमें जानने के लिए कहाँ तक पढ़ा है। गीता पूछते हैं तो भी ये कहाँ तक पढ़ा है, कहाँ तक समझता है, इस बात को लेकर के हम परीक्षा लेते हैं, क्योंकि हम जानते नहीं कहाँ तक पढ़ा है, याद है नहीं है। भगवान तो जानते हैं, तो फिर परीक्षा देने क्या अर्थ है। तो भगवान परीक्षा हमारी तरह नहीं है, तो क्या है। भगवान परीक्षा लेते हैं उसको खुद को जानने के लिए कि तेरे विश्वास कितना आ गए, तू कितने पानी में है। वो परीक्षा ले पोल निकल जाती है, महाराज ये तुम्हारे में कमी है। वो उस खुद की कमी जताने के लिए, हमारे जानने की कमी को पूरी करने के लिए नहीं। हम तो परीक्षा दे हमारी कमी जानने के लिए, हम जानते नहीं तुम कैसे याद है तुम्हारे को। अब भगवान कहते तुमने मान रखा है कि मैंने ऐसे भगवान को माना है, तो कहाँ तक माना देगा परीक्षा लेने। समझे, एक भगत भगवान की भक्ति करने लगा, तो ऐसी भक्ति करी कि एक दारिम का अनार का वृक्ष, उसके पास एक शिला, उस शिला पर रहना, उस दारिम के वृक्ष के फूल मिले, फल मिले, पत्ता मिले, कोई खाना, उसी शिला पर रहना और नहीं खाना कुछ भी, और उस शिला पर ही रहना। बात गया रहना उस शिला पर ही, रात दिन चाहे बरसा हो चाहे ठंडी हो चाहे गर्मी हो, चाहे ठंडी हो चाहे गर्मी हो, उस शिला पर रहना। 12 वर्ष तपस्या की, भगवान प्रकट हुए कि बोल क्या चाहता है। वो बोलेगा महाराज क्या चाहता है, मांग। तो मांग तो वो होती है जो बिना पैसे होती है। मांग मांगना तो मुफ्त में देते हैं आप, हमारा ऐसा होना चाहिए। तो फिर मांग मांग करते हो आप, पहले हिसाब तो हो जाए, पीछे मांगने की बात नहीं की जाए। पहले हिसाब क्या करो, तो मांग रहे नहीं, हमारे हिसाब होना चाहिए। ऐसा कहा भगवान ने, ठीक। इसमें शिला बोली कि सब 12 वर्ष तो मेरे पर रहा, तो 12 वर्ष तो मैं रहूंगी इसके ऊपर। तो मेरे सगे दाम है, ब्याज अलग है। वो दारू बोली कि साहब 12 वर्ष नौ से खा गया, तो 12 वर्ष तो मैं 9 से खाऊंगी। अब कर रहे साहब, पहले समय बीता भजन के बिना, वो समय सब लगाओ तो ये तो तुम्हारी कड़ी तपस्या का हिसाब है। दो का हिसाब हुआ, शिला का वृक्ष का, जमीन का हिसाब, जल का हिसाब, कुएं पर घूमता था उसका हिसाब, यह करो कि महाराज हिसाब नहीं कर रहे तब मांग ले मिजाज करे मैंने चैता किया कितना किया है हमारे को नहीं था हमने तप किया है भजन किया है तप किया है अध्ययन किया है हमने पढ़ाई की है रवनी किया है कितना है तेरा सब मिल कर के किसी बात तो मुफ्त में होता है कल्याण कल्याण मुफ्त में होता है कृपा से होता है उसी कृपा से बच्चा रो पड़ता है ना तो माँ बस सब भूल जाए कर लिया ने वो चारा फोड़ दिया फिर माँ गई लाठी लेकर कितना उद्यमी है ये गोपियां ठीक करती है ने माँ को नचती नहीं कि मेरा बच्चा भाई क्या करे घर में लगे ना जिन्हें पता लगा माँ को पता लगा लाला कैसा गए पकड़ में आ रो सब उस लीला है अब जानते हो पकड़ में आया तो रो दिया रो दिया लाठी पड़ी अब क्या करे अब बारिश साहब ने रो दे माँ क्या करे बताओ सब गुस्सा सब चल जा कितना काबू किया छोटा मोटा बर्तन भी टूट गया फूट गया तो कितना होता है वो बदौरा करने का साडा मोटा कन्ने का हाथ क्या है वो तो कन्ने की इतनी बात आई कि गोदी में लिया वो करने गया था अरे उठ दूध उफड़ने लग गया दूध वो दूध पद्मा पद्मगंधा गाय कई गायों का दूध एक गाय को पिलाते वो गाय ऐसे दो चार गायों का फिर दूध पिलाते वो एक गाय का दूध के दूध से वो पद्मगंधा गाय उस गाय का दूध लाने के लिए गर्म करना पड़ता था लाखों गायों के काम तो पचास हजारों ही दासियां थी काम करने वाली वो दोनों आप करती वो गुरु गर्म दूध आप मैया करती खुद मेरे लाल के लिए मैं करूंगी उत्साह होता है बच्चे पर स्नेह होता है ना माँ का स्नेह ज्यादा था बच्चे की ज्यादा मैया की ज्यादा अवस्था में कन्हैया हुआ है बहुत दुर्लभता से मिलती है उस चीज पर ज्यादा भाव होता है तो बूढ़ी होने लग गई तब बालक हुआ कन्हैया बहुत स्नेह था अधिक अब वो दूध उपड़ने लग गया तो दूध ऐसे बच्चे का लाला के दही होगा लाला के मक्खन होगा वो दूध गिर जाएगा तो गोदी में लिए बैठी थी दूध उपड़ गया गोटे को नीचे रख दिया हाथ दौड़ी वो नीचे रख दिया थे उड़ी शादी कि मेरे से दूध दिल में प्यारा लगता है मैं तो अच्छा नहीं लगता दूध अच्छा लगता कई दिनों में दूध फोड़ दिया लगा डर अब माँ का डर लगा तो डर लगा तो भागी कब थोड़ा फोड़ दिया माँ है माँ का कितना उजाड़ कर दिया तो माँ से भाग तब मारेगी माँ मारेगी ये पूतना राक्षस बकासुर अगासुर से डरते हैं माँ से डरते बड़े बड़े राक्षस भी डरते माँ से भैया मारेगी भैया मारेगी तो भागे भागे तो आंगन में वहां दही फैल गया बड़े तो तवा हो गया फोड़ दिया तवा हो गया अब भागे तो तवा में ऊपर भागे उधर दे गया वो मक्खर की मटकी थी वो देखे वो आगे कुमोरी वो हाथ में ले भागे उधर वहाँ उखड़ पड़ा था, उस उखड़ पर बैठ गए। अब बंदरों को बहन लगे, अब मक्खन कितना खावे, छोटी पोटली पेट इतना। तो नवनीता हारम नाहारम भुवन आहारम, शंकराचार्य कहते हैं नवनीत आहार मक्खन आहार करते हैं, और अनाहार आहार करते ही नहीं, और भूना हारो संसार का हार कर लिया एक साथ सब संसार कालो सूर्यों का क्षण। नवनीत आहारम अनाहारम भूना हारम, क्या करे मक्खन ज्यादा तो बंदर काम तो लिया तेरता तो गुमे। अब जाने लगी द्वापर में तो खुराक अब देते हैं, माँ लाठी ले पहुंची सब। अब माँ देख कहाँ गया तो देही था ठाकुर जी के लिए, मक्खन के लिए ठाकुर जी के लिए देही, उसको ठाकुर जी फैला दिया तो देही को भी रीस आ गई। तो क्या किया कि ठाकुर जी का रास्ता बता दिया, किधर गया तो पग मंड गया, दही बहुत पग दही ने शिकायत कर दी, दही ने कहा इधर गया है भाई तेरा चारा फोड़ दे, इधर गया मेरे को भी बजा दिया। ठाकुर जी की बारे सेवा होती जो आश्रय सबने गिरा दिया, तो दही ने बता दिया रास्ता, तो ठाकुर पता लगा नंदरानी को कहीं फिर गया छोटे से पकमन गया थोड़े देर बात है बना। तो कितनी बात है माँ का कितना स्नेह है जिसमें फोड़ दिया था, तो भगवान का कितना स्नेह होगा इसको कौन क्या थोड़ा लगा क्या थोड़ा लगा ये सुन लो मैं ये को बुरा लगा दादी से सुन रहा था कितना पुराना कितना घी पिया इसने, अब नया चारा लगे तो कितना घी खर्च होगा उसका, बर्तन कितना प्यारा होता है इनको पूछो बर्तन है इसका। ये बात तो भगवान की कृपा को हम क्या समझे, हमारे शक्ति नहीं सामर्थ्य नहीं, हमारे को दिखता है सर हमने बहुत भजन किया हमने बहुत त्याग किया, ये शरीर संपत्ति सब एक दिन त्याग हो जाएगी महाराज, मौत आ जाएगी पट छिप जाएगी, तो सर्वस्व त्याग करो। क्या त्याग क्या करते हो तो सुनते ये तो छूट रही है त्याग हो रहा है, तुमने त्याग क्या कर दिया, ये तो त्याग हो रहा है निरंतर, उसमें हम अभिमान करते हमने त्याग कर दिया, कर क्या दिया है त्याग हो रहा है कैसी मिली। ठाकुर जी की बात में जा रही है महाराज, ठाकुर जी जाने कौन जाने, ऐसी अलौकिक कृपा हमारी हमारे पर भगवान की है। हम इस कलयुग में भगवान की चर्चा करते हैं, सुनते हैं, कहते हैं, याद करते हैं, पढ़ते हैं, भगवान बहुत मान लेते हैं, भगवान के पगर मौत बहुत मान लेते हैं, दुर्वासा ऋषि ने कहा, दुर्वासा ने कहा कि महाराज आपका चक्र मेरे को तंग कर रहा है, भाई चक्र मेरे हाथ की बात मैं तो अपना चक्र अम्बरीश को दे रखा और चक्र तो मार्ग में तो रही हूँ उसी के पास जाओ, वहाँ का ये दारागार पुत्र अवतार वित्तम प्राणम हिमम परम हित्वा मांग शरण याता कथम तांस तक तुम उत्साह। दारागार ये दारागार पुत्र अवतार प्राणान हिमम परम सात बार बताई, पुत्र है, स्त्री है, घर है, धन है, संपत्ति है, राज्य है, यह लोग है, परलोक है, सब किसी की परवाह न करके मेरा भजन करता है। जो छूटने वाला है सभी, रहने वाला नहीं, उन छूटने वालों को छोड़ने का भगवान पर असर पड़ता है। इन सबको छोड़ गए त्वाम शरणम याता, कथम तास त्याग तुम उससे, कैसे उनका त्याग कर सकता हूँ। त्याग का उत्साह भी, मन में विचार भी कैसे आ सकता, उसकी त्याग करने का। स्वास्थ्य भाई, अब सुदर्शन हमारा नहीं है, हमारे हाथ की बात नहीं है, समझे। अपने मारवाड़ के हाथ पाद रगड़ दिया है, हमारे पास कुछ नहीं। ठाकुर जी कृपा करके आते हैं, उपाय बता सकता हूँ, मेरे से तो होता नहीं। उसी अमरीश के पगों पर जाकर सुदर्शन मेरा तो नहीं है, वो तो उसका हो गया। जब शरण पड़े जाकर वो दिन राम राम राम क्या करते हो आप ऋषि, मैं तो करती हूँ गंभीर तुम छोड़ा हो हरे को। ऐसे वो जन्म के समय के यथा ऋषि दुर्वासा शुक्र कैसी मदद। तो भगवान कितना मान रखते हैं, भगत का कितना आदर करते हैं। एक छोटा बच्चा आप बाहर से जा करके आंगन में बैठ जाओ, वो घुटनों के बल के चलता है और आपके पास आ जाए, और एक चाबी पड़ी वो घर आपके हाथ में लेते, आप जी इतना बड़ा हो गया, इतना बड़ा, इतना बड़ा घर मेरे से बड़ा, मैं तो यहाँ तक हूँ, तुम इतना हो जाए। वह चाबी किसी लाई हुई है, सब पिता का घर, सब घर बार बनाया हुआ, उनके सब संपत्ति पिता की। अब ये चाबी दे दी, क्या है, नहल कर दिया उस पिता को, नहल कर दिया बच्चा ने, जिससे अपने से भी बड़ा बना दिया। तो उसकी जो क्रिया है ना बच्चा को देने की, इसलिए ऐसे भगवान की चीज भगवान को दे हृदय से, सभी से बेर दिया हो रहा है कि बस भैया कौशल जैसी बन गए, कबू मात कौशल देती, इनमें स्वाद कसु हो रो, आज के स्वाद मीठे बोरो, ये मीठे बोर फलों में बोरिया है ना, हरित की सदा पच्चा को पच्चम बनेरी फलम कुपच्चे फल बोरिया सा। कंद मूल फलामी सब दिए राम का आन, प्रेम सहित भू प्राय बारम्बार बखान, बार बार लक्ष्मण आदि देख रहा, इतने घूमिया है ऐसा फल तो कहीं मिला ऐसा फल। तो उसने मिठास क्या था, सबरी की बरसों की साधना थी, बरसों की साधना बूटी होगी माई, बहुत पुरानी है सबरी भाई, पुराने जमाने की लंबी बड़ी कन्या, ये भगवान तो अभी जमाने ऐसी खुश हुई, ऐसी खुश हुई, दांत टूट गया, बॉडी हो गई, बाल सफेद हो गया, समझे। राम ने कसो जो बच्चे थे, राम बच्चे पर बच्चा तो माँ के साथ बच्चा ही होता है और माँ का कितना उमड़ता है भाव, ऐसे सभी का भाव उमड़ रहा है सभी सब नवा नाम है मेरे घर राम आवेगी। मतंग ऋषि ने कह दिया ना गुरु महाराज ने कहा मेरे घर राम आवेगी। रातों जगती खनखनाट हुई पत्तों में राम आ गए राम आए राम आए राम आए। ये उत्कंठा भीतर की अपने में कुछ बड़प्पन दिखते ही नहीं, अपने में कोई अच्छा पना हो भगवान की भक्ति हो दिखती ही नहीं, भगवान ही भगवान दिखते भी लक्षण नहीं दिख सकते। जो जो प्रेम होता है क्यों उसमें कम मालूम देता है, रुपये वाले रुपये होते हैं बहुत कम है बहुत कम पैदा है, लाखों करोड़ रुपये पैदा है आजकल पैदा कुछ नहीं होता बहुत कम है, दस बीस हजार जीव आ जाए पांच सौ बीस हजार यू आ जाए लाख दो लाख छोटे सोरे ब्याह में आ जाए यू आ जाए बहुत कम है पैदा कम है। पैदा कम को कितनी हुए पैदा है तो झूठो लोग है उस सच्चो लोग जाएगा भजन तो फिर बहुत कम दी है भजन खुद नहीं है। थोड़ी वृत्ति भगवान से इधर उधर हो जाए जिसमें कहते मौसम कोन कुटिल खर कामी जिन तनु दियो ताही बिसरायो ऐसो नमक हरामी। थोड़ी भूल जा थोड़ी जिसमें जाते हैं भगवान को भूल गए कभी याद नहीं करते कोई से समय याद आज में हमसे भगवान ने भजन किया हमने ये किया ये किया थोड़े में बहुत दिखता है हमारी अटकल चलेगा था एक बीस रुपया कितना एक बीस पूरा एक ये बात है भाई। तो हमें ऐसा मालूम देता है कि हम भजन करते हैं जप करते हैं हम सत्संग करते हैं हम ऐसा करते हैं क्या कर रहे हैं भगवान की तरफ देखो तो कितनी बात है। भजन नहीं करते उनको भी दिखता है कि हमारे घर में ये भजन करने वाली है हमारे बहन है माँ है भाई है स्त्री है ये सत्संग में जाते हैं वो कीमत समझते नहीं कीमत समझते वो छोटे सत्संग हो हो जाने के बाद भगवान हमेशा ही दिखाई देता है या एक बार दिखाई देता चले जाते हैं ना हमेशा के लिए लग ही जाए। देखो कैसा लगती है जैसे माखी है ना तो हरी पर बैठ जाती है माखी चट बैठ जाए मुंडे पर बैठ जाए उस पर बैठ जाए उस बैठ जाए खीरे पर बैठे तो बार बार बैठे साक्षात दिखाई देना आप दिखाई देते हमको हमेशा ही जो अपने अटकल नहीं लगती तो रह जाते हैं माखी बैठ जब उठ जाती है उठ जाती है वहां उठ जाती है और खीर पर बैठे तो माखी नहीं उठे धुआं ही उठे ऐसी लग जाती है ऐसी तेरे को मैं मनुष्य हूँ ये पास बिठता है कि मैं पशु हूँ पक्षी हूँ ऐसा एक बार किसने कहा तुम मनुष्य हो तो भूल जाते हो तो अरे मनुष्य तो मिलता है बिछड़ता है शरीर सुख को नहीं भूले वो को नहीं बिछड़े को नहीं वो कैसे भूले बिछड़ता नहीं मतलब बिछड़ना नहीं कहते हैं वो साक्षात दिखता है उसको विचित्र निराल ढंग की बात हो रही। हम तो पूरा जानते नहीं भाई, है पुराने ढंग है विचित्र ढंग की बात, यूं जानकर अटकल लगाते हैं। हम जितना दृष्टांत देकर जितना खोजते हैं जितना विचार करते हैं ऐसा नहीं है, इससे विचित्र है अलौकिक है। ये जो कहते हैं निर्गुण निराकार ब्रह्म है, तो निर्गुण निराकार ब्रह्म आप जानते हो जैसा ही है तो फिर मिल ही गए, बाकी क्या रहा, लड़ाई करते हैं तुम सागर मानते तो माया है, ये निर्गुण ब्रह्म है, कोई फूक मिली कुछ नहीं, ये बात है वो निराली बात है, मैं तो अलौकिक है बात, हमारी अटल पहुंचते नहीं अपने, हम जो जोर लगा लेते पूरा वहां भगवान तक पहुंचते ही नहीं, हमारी दृष्टि में हम कर देते हैं पर भगवान भगवान ही बस विचित्र हो। माँ के स्नेह को बालक समझ सकता नहीं हो, ताकत नहीं है, समझते नहीं हो, जो कि आदि अंत वाली माँ है छोरा ज्यादा तंग करता है, छोटे छोरा तो कभी पटकती है माँ करता है, भगवान थोड़े पट गए हो भगवान उठता हुआ भगवान माँ तो उठता जाए भगवान नहीं उठता बस के लिए मज्जे मज्जे मज्जे बस रोएगी मर जाएगा तो रोएगी कह देती बेहोशी में, माँ की बेहोशी होती है, भगवान ठाकुर जी की बेहोशी थोड़ी होती है, ठाकुर जी बात कोई दृष्टांत तो नहीं है, कैसे वो समझना है भगवान भगवान अपन तो भजे जाओ बस समझ कहते हैं अंधाधुंध सरकार है, अंधाधुंध सरकार है तुलसी भजो निशंक खिज दिनो परम पद ही जमीन लंकाओ, रावण पर गुस्सा गई तो उसे परम पद दे दिया, विष्णु में राजी हो तो लंका दे दी, अब बड़े परम पद बढ़ा लंका बढ़ी साहब साहब कुछ नहीं भगवान ऐसे घर की बात क्या करे बताओ, अंधाधुंध सरकार अंधाधुंध सरकार है तुझे बताओ खींचे दी रहो परम्पर रेजे दीदी लंक उल्टी गत गोपाल की काशें लखी न जाए, काबू मेवा नहीं बगैर बीज में डालू खाए, बीज में टंटी खाए कह काबू मुसलमाना का इसमें मेवा नहीं बजे, बीज में पानी खा रो विशेष कर पानी में जो भी कम मिलेगा, परंतु भगत तो उसमें जाते हैं, वो भगत ने भी काबुल में चले जाओ या मेवा मिलेगा, कुछ वृंदावन में जाते हैं, लोग कहते हैं मूर्ख समझते भगवान भगवान है, भगवान की दो भूमि है, भगवान की लीला भूमि, भगवान के वहां विचरण किया है बोला वो भूमि है भादरणी, भक्त लोग कुछ जानते थोड़ा बहुत तुम्हारी कृपा तुम्हें रघु नंदन जानो तो भगत भगत चंदन तुम्हारी कृपा तुम्हें रघु उसकी कृपा है उस जानते जानते ऐसी विलक्षण बात है, तुम्हारी कृपा तुम्हारे रघुनंदन जान तो भक्त भक्त हो तो भगवान को अपने तो भजे जाओ है जैसे हे नाथ हे नाथ मैं आपका हूँ। अनंत जुगों से भगवान से अलग होकर ये भटक रहा है, अभी भी थोड़ा सा भगवान पर हो जाए थोड़ा सा भी तो भगवान पर ऐसा हो जाए कितना ही। अंग्रेजी अमरीश के लिए यह दारागार पुत्रार्थम प्राणम एवं परम सब छूटने वाली चीजों को भगवान को दे दो। शरीर छूटने वाला, कुटुंब छूटने वाला, धन छूटने वाला, घर छूटने वाला, सब छूटने वाला है वो दे दो भगवान को। निकमा निकम चीज जो छूटती है उनको दे दो, कितना भगवान राजी हो जाए। नाशवान चीज से अविनाशी मिले कितना सस्ता भगवान है। नाशवान चीजों का मोह छोड़ दे तो अविनाशी परमात्मा मिल जाए। मूल्य थोड़ा ही माँ माँ माँ पुकारते ही बस सब काम भूल जाए। माँ ऐसे भगवान भूल जाते हैं, रहते ना प्रभु चित चूक की एक चूक की वो याद रहती नहीं। भगवान का जो कैमरा है भीतर जिसमें साफ समझती है वो और ढंग का है, उल्टा ही है घर थोड़ा सा ही बहुत चल जाता है और जब रहती प्रभु वो याद नहीं रहती वो छपता ही नहीं। रहती प्रभु से चूक याद नहीं रहती कल सो बार तभी भाई हमारा काम चलता है नहीं तो बड़ी मुश्किल है। हिसाब करने लगे तो क्या दशा हो बताओ। हम समझ लेते हैं मैंने भजन किया है, कीर्तन किया है, सत्संग किया है, गीता पढ़ ली है, अभ्यास किया है, अभिमान होता है अभिमान, थोड़ा सा पैसा मिल जाते तो अभिमान, थोड़ी गीता याद हो जाए तो अभिमान, सत्संग बढ़ जाए तो अभिमान, जप करे तो अभिमान, अपने को विशिष्ट तरीके से किया क्या है। तेरा शरीर कहाँ से आया, तेरी जवान कहाँ से आई, तेरे मन कहाँ से आया, तेरे प्राण कहाँ से आए, जिस सामग्री से तो भगवान के शरण होता है भजन करता है वो सामग्री वो समय वो सामग्री वो समय वो मौका वो संगर किसने दिया ये कहाँ से लाया। पांचों थोक पर आये वो लटा कर से मटको चमक लिए तो आपके पास क्या है चीज, आपकी क्या है, मन है बुद्धि है इंद्रियां है क्या है आपकी, उसी की है उसी थोड़ा सा करे हमने इतना भजन कर दिया इतना विचार करो तो पोल निकले भाई। सात सुपर दादा थे घोड़े तो मटको ये बात ठाकुर जी कृपा से काम चलता है। संत तो कहते हैं पोल नहीं चलो हुए बार पोल है ठाकुर जी पोल है पोल हाँ करो अपना काम बना लो। ठाकुर जी चतुर से चतुर है भोले से भोला थोड़ी सी भक्ति बात कैसी दिया राजी हो जाए भोला है। चतुराई उनकी नहीं चलती, चतुराई करे उनके सामने चल रहे बल लगा बढ़ावे निर्बल हो रही चले भगवान भगवान के भाई ठीक हो तो भाई अपना काम से यूं चलेगा पोल में। तो भगवान को याद करो अपने हम समझ लेते हैं कि हम भगवान का भजन करते हैं भगवान के सत्संग करते हैं, सत्संग सुनते हैं, सत्संग सुनाते हैं। ये भगवान की विचित्र लीला है, विचित्र ही। कितने ऊपर है, कैसे कैसे प्रकट होते हैं, कितने कितने विचित्र। हम ऊपर ही ऊपरी बातों में फंस जाते हैं। अरे इस मूल में क्या चीज है जिससे ये सृष्टि होती है,